تسبیح څلور قسمه ده، یو تسبیح قولی، بل قلبی، بل فعلی، بل حالی. تسبیح قولی عبارت ده لفظ دې تسبیح نه چې په لسان سره ادا شي، لکه سره سبحان الله وای. تسبیح قلبی عبارت ده اعتقاد دې تسبیح نه چې زړه کې مؤمن معتقد دې تسبیح. تسبیح فعلی عبارت ده عمل نه چې دلالت کوي د خدای پاک سبحان او په تنزیه. یو تسبیح حالی ده، حالی عبارت ده صفت نه، هغه صفات په کائناتو کې چې د الله سبحانه ثنا وای، د خدای تعظیم باندې، لکه په کائناتو کې امکان ده. موږ تاسو ټول کائنات دا ممکنات دي، امکان دې د کائناتو احتیاج نه رکی چې موږ محتاجو په هر قول او فعل وجود کې. نو دا وجود چې موږ ته را ده، دا الله سبحانه و تعالی را ده. او الله داسې ذات ده چې آپ پاک ده هر عیب نه، دا د ممکناتو امکان او دا احتیاج فی الوجود، دا صفت د دغه صفت ندا کوي چې خدای پاک موږ خالق چې دا آپ پاک ذات ده، هر عیب نه پاک ته، آ کائناتو نه بار ده، آ مخلوقاتو منتها ده. که پاک نه وی مخلوق وی، بیا خو مخلوق خالق نشي کېدای، بیا به موږ ته دا نعمتونه دا وجود چانه وره. نو دا تسبیح حالی سوه، حال به معنی شان و صفت، یعنی د کائناتو صفت دا ندا کوي چې موږ خالق سبحانه و تعالی واجب الوجود پاک ذات ته او قادر مطلق ته. نو تسبیح چلور کس مسله، قولی، فعلی، اعتقادی، حالی. لفظ دی سبحان دا قولی ده، او عقیده دی تسبیح په زړه کې دا اعتقادی ده، او فعل او عمل لکه رکوع سجده چې دی الله تعظیم بیانوي دا فعلی ده، او صفت چې په کائناتو کې امکان ده، احتیاج ده چې ا دا وایي چې موږ ته دا وجود دا الله سبحانه و را ده، ټول نعمتونه صفات معلومه سه چې الله سبحانه پاک ده. اوس تسبیح مطلقه تسبیح په زمند بعض افرادو کې دا مشابه ده مرکب خارجي سره په ترتب الاثر کې په صدور ان الفاعل کې، دا کام مرکبات خارجي وي، کټ سه، جمعات سه، تې زین، دا مرکبات خارجي لکه څنګه چې فاعل ته محتاج دي په صدور کې، او دې پر یو غایي چې ا مرتبه وي په دې مرکب خارجي باندې. داسې مطلقه تسبیح په زمن د بعض افرادو کې دا مرکب خارجي سره مشابه ده په صدور الاثر کې، په ترتب د اثر کې، په صدور ان الفاعل کې. ګویا مرکب خارجي ا چلور علل غواړي، یو علت مادي غواړي چې هغه سره ده بالقوه متاکه کې، یعنی استعداد د تحقق، لکه مثلا د کټ اسباب موجودی یا د جماعت اسباب موجود او جوړ لا نه، دا اسباب چې موجود دي دا ماده نه دي کې استعداد د مسجد ده، بالکور سره موجود ده. اگر کفیلیت تلا نه وتلای، یو صورت ته الهتی سوری لکه جماعت دا صورت ته نو د سره معلول بالفعل متحقق کی، یو الهت فاعلی ده چې دا او نصادری لکه بانی معمار سره لپاره د جماعت، یو الهت غایدا چې دا تصور کې مقدمه او خارج کې متأخری. نو ذهنان خدا خبره مقدمه ده چې مسجد کې به موږ لمنجونه کوو، عبادت پکوو، خارجان دا متأخر ده، مرتب ده، دا عبادتونه په دې کې او دا لمنجونه دا علت غایی ده، او دا اثر مرتب ده په وجود د مسجد. داسې مطلقه تسبیح کې هم دا چلور للدی، خو په زمن د بعض افرادو کې چې کومه تسبیح بل اختیار صادره وي، ځکه اختیاري عمل پر علت غایی وي، چې یو شی استراران صادر یا خو غایه نه لري، ځکه غایا اخشی توایی چې تصور په فاعل په تصور کې مقدم نیولی او په خارج کې متأخر راځي، بیا پس غایا ګرځي، او فاعل په تصور کې پس مقدم نیسی چې خارج کې غایا ورسته راځي، په تصور کې مخچی نیولی چې دا یو فعل بل اراده کوي، اختیاري عمل کوي، بیا پس داسي چې یو شی استرارن صادریږي، نو که خو تصور هم نه، یعنی اراده یې، نو دې وجه نه غایا علت غایی نه. داسې مطلقه تسبیح څه ده چې کوم اختیاري تسبیح ده، چې یا قولی ده، یا اعتقادي ده، یا فعلی ده، دا درې اختیاري تسبیحات دي. دغه چې دا څلور لسته، ایو تسبیح استراری ده چې هغه تسبیح حالی وه چې قهري ورته وایي، چې هغه د مخلوقاتو دا صفت ته خدای پاک ندا وایي غیر ارادي طور، نو دا پر علت غیب نه شته. اوس مثلا ته په تسبیح قولی کې جاری کا، یو سره تسبیح کولی کوي یعنی لسانی تسبیح وای نو مطلق کول به د تخصیص وجود نه مطلق کول پر وجود نهسته به د خاص نه مطلق کول د تسبیح چې هر یو تسبیح وی دایله مادی ده ځکه د مطلق کول سره ده بالکل متحقق ته استعداد د وجود ستپکه چې دا تسبیح موجود شي چې خاص کول وکي لکه وای سبحان الله اوس دا صورت را لای نو دا په منځلې دی لتی سوری ده د سره تسبیح بالفعل موجوده شو او مسبح چې دا چوک قائل ده دایله فاعلی ده ځکه دنه تسبیح صادره ده او اثر اله غایه چې ده اله غایه انعکاس ته اشعاع د تسبیح د مسبح ته یعنی چې تسبیح مسبح وای دا خو حدیثه تسبیح ده چې ما سبحان الله ویلا دا خو د الله صفاتونه نه ګرځي نو اله غایه چې ده هغه ادا ده چې د دې واجب تعالی ته حاضر شي دا تسبیح نو د دې انعکاس ته اشعاع ما ته وسی یعنی زور سره پاک سي دا سي مثلا په تسبیح اعتقادی کې دا چلو معتقد هغه نفس اعتقاد د پاکوالی په دا خاص وجود نه دا علت مادی په منځله دا او خاص اعتقاد چې وساتي چې زړه کې وای چې الله مثلا مخلوقیت نه پاک ده دا علت سوری ده د سره اوس خاص تسبیح وجود رااله او معتقد چې دا دغه دا علت فاعلی ده او غایه چې ده انعکاس ته اشعاع د تسبیح چې اعتقاد د تسبیح سره وساتي نو د دې واجب تعالی ته دا عقیده حاضر ده او حاضر شي نغه اشعاع واپس متکید ته واپس دا چې فعلی کې دا څلور مطلق فعل ته د خدای تعظیم باندې دالي دا په منځلې دی علت مادی ځکه مطلق فعل خلا خاص وجود نه راغلی نو بالکل وجودي د تسبیح نو دا علت مادی په منځلې ده او خاص فعل لکه رکوع چې دا د خدای پاک سبحانه په تسبیح په ثنا دال ده او صورت تن تسبیح موجود اسلا او فعلیت تی وجود دراله د تسبیح نو دا په منځلې دی علت سوری او دا فاعل راکع دا په منځله دی علت فاعلی ده ځکه دنه صدور دی رکوراله او غایه چې ده انعکاس ته اشعاع دی تسبیح دا واپس بنده ته واپس کیږي او بنده پاکواله ورسره راځي معصیتونه یو تسبیح حالی ده تسبیح حالی کې دا چلور نه راځي چې کا پر علت غایی نسته ولې نسته علت غایی ځکه علت غایی چې ده هغه فعل ارادي پاره او تسبیح حالی خدا فعل ارادي نه ده بلکې دا استراری ده ځکه امکان په کائناتو کې ادو احتیاج په دې کائناتو کې غیر ارادتن دا ثنا وای چې خدای پاک موږ خالق تا اپ پاک ذات ته هر عیب نه او قادر مطلق تا که پاک نه وای یا خدای موږ خالق نه سي لکه ده دیو جنا علت غایی تسبیح حالی پر نستا اوس دا مسله سو ځکه موږ ویل چې مطلق تسبیح دا مشابه ده مرکب خارجی سره مطلق تسبیح په مرتبه دی مطلق شای کې مطلق شای بعض افراد په ځمن کې راتلای شي لکه دا مسلې ورسته راځي نو مطلق شای په ځمن دی بعض افراد کې حکم اخلي نو تسبیح په ځمن دی بعض افراد کې چې دا درې دي دا حکم واخسته چې دا مرکب خارجی سره مشابه ده په ترتب الاثر کې په صدور الفاعل کې ما اعظم شانو دا یا جمله مستنفه ده واقع د جواب د سوال د سائل کې سائل وای چې تا خو الله سبحانه پر صفات سلبی ذکر کړ چ سبحانه هو ده و دې رچ الله پاک ته هر عیب نه فهل له صفات ثبوتیه الله سبحانه پر دا صفات ته چې وجودی صفاتی نو ته جواب وکړه اول نه څه ما اعظم شانو ډیر نادر لوی ده شانو شان وجودی صفات ته الله پاک دومره نادر اعظم لوی دی چې ما عقلی حاتی لاندې نه راځي ځکه غیر متناهی صفات لري صفات او کمالات وجودی صفات نو ادم تنای باندې عقل قادر نه ده چې حاصل کی خدای پاک پر لکه صفات سلبیستا نو نادر لوی ده شانو صفات وجودی دی الله پاک او وجد ندرت او تعجب ادم تنای ده ادم تنای له وجنه عقل تعجب کوي ځکه چې هاته نه شي کوي شي هاته چې عقل نه شي کوي نو تعجب کوي ادمی هاته وجه څه ده ادم تنای ده یاد ما زم شانو جمله حالیه ده هو زمیر نه حال ده ځکه دا هو زمیر خو دا خو تعبیر مفعول به نه ده اصلی عبارت سبحت الله سبحانن ذی نسبت ته پاکوالی کوم الله سبحانه او ته په پاکوالی سره نو الله سبحانه و ندا حال ده. ما اعظم شانو حال کونی مقولن فی کی ما اعظم شانو په دې شان باندې الله موصوف تا چې مقولن فی کی الله په کدا ویل کی چې ما اعظم شانو څومره عظیم نادر لوی ده شانو صفات وجودی دی الله پاک وجد ندرت ادم تنهیده نو عقل یې هاته نه سي کوي ځکه دا تعجب کوي. او سوال ده چې ما زما شانو دا خو انشا ده ځکه تعجب سیغه ده نو انشاعاتو نه ده نو انشا چې ده هغه خو نه قبلی حالیت ځکه حالیت خو بیانی لهایت الفاعل او المفعول به هم مبین خو جمله خبریه ای انشا خو احداث ده بیان حکایت نه کوي. نو ما زما شانو دا څنګه حالیت صحیح سي هو زمیر نه سره دې چې ما زما شانو انشا ده وجه دې انشایت تعجب ده بنا بر ظاهر نو انشاعات نه سي جواب ده چې دا انشایا اگر که صراحتا ده خو تاویلن دا خبریه ده متعلقات دې خبریه نه ده. اصل چې عبارت داسته سبحت الله سبحانا حال کونی مکولا فی حقی نو اصل جمله حالیا مکولا ده ادا ما اعظم شانو دا متعلق تی جمله خبری ده دا مکولا متعلقاتو نده نائب فاعل ده مکولا پارا زن نسبت تی پاکوالی کم اللہ سبحانو تا پا پاکوالی سرا مکولا فی حقی پا دیر شان سرا چی اللہ پا حقی دا هم ویلی کیری چی ما اعظم شانو چمرا نادر لوی دا شانو صفات وجودی دی اللہ پاک وجد ندرت عدم تنائی ده یعنی غیر متنائی صفات او کمالات لری نو که اللہ پاک صفات سلبی لری ورسره صفات ثبوتی وجودی هم لری. اوس ما زما شانو کې اختلاف ده د بعض شارحینو د قاضی مبارک بعض شارحین وایي چې دا ما زما شانو چې ده دا ما اعظم تعجب صیغه ده لکه اوس موږ ویل مشهور هم ده چې دا تعجب فعل ده دا بعض شارحینو رایه ده. قاضی وایي چې دا تعجب صیغه نه ده بلکې دا یو کلامی استفهامی ده او مقصد نه تعجب ده دا کلامی استفهامی ده مقصد نه تعجب ده او صیغه د تعجب نه ده معظمه چې صیغه سی نو صیغه افراد تراجده نو معظمه مفرد ده بیا په دې تک ده اچھا کلامی استفهامی بیا دا کلامی ترکیبی ده دا ما په معنی همزه استفهام سره ده اعظم او په معنا دی اعظم شانو ده جمله ده دا اعظم شانو دا کلام استفهامی ده ما همزه استفهام ده دا اعظم شانو دا مستفهم عنه ده دا کلام ترکیبی ده بیا په دې تک دی اچھا تعجب صیغه ای بیا دا مفرد ده دا صیغه صیغه دی افراد ده ما اعظم مفرد صیغه ده په وزن دی ما افعال تعجب صیغه ده. بهرحال بعض شارحین وایي چې ما اعظم فعل تعجب ده ادا صیغه مفردین ده اباز وای چې نه قاضی وای چې دا کلام استفهامی ده مقصود ونه تعجب ده. خو سه بعض شارحینو دلیل قاضی رحلی بیا رد کوي خپل کلام بیا کوي. اوس بعض شارحین دلیل دا وای چې ما اعظم دا صیغه دی تعجب ده ولی دلیل څه ده لکه دا وزن دی ما افعال ده لکه دا ظاهر ده ما اعظم هر ما افعال تعجب صیغه اینو دا تعجب صیغه صغرا بدی یا تر دا کبرا د په ادعا مبنی ده صغرا خو بدی ده چې ما اعظم ما افعال وزن ده دې چې شک نست ا کبرا د ادعا ده چې هر ما افعال تعجبی حالانکه هر ما افعال تعجب نه لکه ما ادراک ما یوم الدین دا د ګوره دا تعجب نه ده حالانکه ما افعال وزن ده ما ادریا اصل کې لہذا دا ما افعال ده او تعجب صیغه نه ده بلکې دا اصل کې استفهام ده په تعجب کې استعمال ده. نو دا دې دی دا چې ما زما ما افعال وزن دا تعجب صیغه یې نتیجه دا ورکه چې ما اعظم تعجب صیغه ده دا بعض شارحینو دلیل وو. قاضی په درات کوي اول قاضی وایي لیس من افعال التعجب دا ما اعظم دا فعل تعجب نه ده ولی وای ځکه کچیر دا صیغه د تعجب سی بیا به لازم سی استفاده د شان د واجب تعالی لازم سی توهم د استفاده د شان د واجب تعالی من الغیر و تالی باطل فالمقدم اسلو تالی ولی باطل ځکه دا فساد المانا ده چې دا توهم پیدا سی چې د خدای عظمت شان بل چانه مستفاد ده نو مقدم باطل ده چې دا تعجب سی غی دلیل دی ملازمه کدا ما اعظم تعجب سی غی به بلازم سی توهم دی استفاده دی شان دی توهم دی استفاده دی عظمت دی شان دی واجب تعالی من الغیر و تالی باطل ملازمه دلیل چرا تا تعالی خو باطل ده چې د خدای عظمت شان بل چانه مستفاد نه ده نه حقیقت نه توهم جایز ده ځکه دا خو د حادثو او د مخلوقاتو صفات دي چې بل چانه استفاده ای دلیل دی ملازمه ځکه دا معظمه که تعجب سیغه کې نه دا خو انشاء ده کنه انشاءات په اصل کې اخبارات دي ځکه اخبارات لوجه د کثرت وجود نه به منزله تلاصل دي نو انشاءات په اصل کې اخبارات دي او چې دا معظمه اصل ته واچه منکولانو ته نو دا خبریه ده نو بیا خو یې خبریه ترکیب ده نو درې ترکیبه دي پکې یو د سیبوی مذهب ده بل د اخفر بل د فرا سیبوی د منکولانو ترکیب دا کوي چې ما اعظمه کې ما په معنا د شی منکر سره ده تنوین تعظیم پره دي شی عظیم الله حکیرون دا مبتدا ده او اعظم شانه دای خبر ده دا څه معنا شی عظیم الله حکیرون اعظم شانه یو عظیم شای ده چې الله ته عظمت شان ورده دا خو فاسده معنا ده چې عظمت شان بل چانه مستفاد ده اخفش مذهب داده چې دا ما په معنا دی الذي موصول سره ده اعظم شان او وسیله ده موصول سره د وسیله نه مبتدا ده خبر محذوف ده چې شی عظیم ده داسې ده الذي اعظم شانه شی عظیم هغه شای هغه ذات اعظم شانه چې الله عظمت شان راوسته ده شی عظیم هغه ډېر لوی شی ده چې الله ته عظمت شان ورده نو دا د غیر د مستفاد څخه عظمت شان دی واجب تعالی فاسده معنا راله دریم مسلک ته فراد اوای چې ما اسم استفهام مبتدا ده اعظمه فعل استفهام دا که مکان خبر ده د مجموعه سوال استفهام ده جواب استفهام محذوف ته داسې ده ما اعظم اینه ایو شین اعظم شانه او ایو شین دا ایو اسمی ده اسم استفهام ده ایو شین کوم شی ده اعظم شانه او چې الله ته لوی شان ورده جواب شی عظیم اعظم شانه او یو لوی شی ده چې خدای پاک ته عظمت شان ورده بیا استفاده من الغیر له نو ایو شین مبتدا اسم استفهام اعظم فعل استفهام خبر مبتدا خبر دا سوال استفهام جواب استفهام موضوف ده شیون عظیم اعظم شانه یو لوی شی ده چې الله سبحانه و تعالی لوی شان ورده بیا د خدای عظمت بل چانه مستفاد دا دی تعجب منکولان هو ده چې اصل خبریه ده نو اصل خبریه خو یقینا فاسده معنی لري چې دا د مؤمن یعنی ایمان خلاف ده اوس تعجب ته چې نقل کې نو تعجب کې خدا ترکیبونه نسته ځکه دا تراکیب خو د جملې خبرې دي اوس خدای صیغه د مفرد ده تعجب صیغه ده اوس خو نه ده جمله خبریه هغه تراکیب پکې نسته انه یې معنی فاسده ده خو توهم الفساد شته پکې ځکه منکول چونکه فرد منکولان ہوئی نو فر نه انتقال زین اصل تکی نو اگر منکول تعجب سے غنه بزین انتقال اصل تکی نو اصل کی ہوئی معنی فاسده وا نو دلته په پد باندې وهم دے فساد راجی په منکول کې الله پشان کله کچرنګ چې عین فساد محال نو توهم الفساد محال نو کدا تعجب سی لازم سی توهم دے استفاده دے عظمت نشان دے واجب تعالی من الغیر و تعالی باطل دلیل ملازمه داسلا تک تعجب انشاء په اصل کې اخبارات دي بنا په قصرت الوجود اخبریه کې درې معنی درې ترکیبه درې وړه مفسد دي معنی خدای پاک کې محال معنی ورکې نو په منکول تعجب کې توهم دي دیستا اگر که عین هغه فساد نسته اتالی ځکه باطل چې خدای پاک پشان کې لکا عین فساد محال توهم الفساد محال دی وجه قاضی ویلا چې لیس من افعال التعجب دا تعجب صیغه نه ده او سوال په قاضی را لای فماذا اذا چې دا معظمه چې دا تعجب صیغه نه ده نو قاضی وایي دا استفهام ده که دا استفهام ده په دې معنا سره چې دا ما څه ده په معنا د همزه استفهام سره استفهام ده اعظم شانه متعلق الاستفهام ده او متعلق الاستفهام کې دا ضروری نه ده چې فعل متعدی دي فعل لازمی صحیح ده اعظم شانه ځکه موږ ما صرف په استفهام محمول ده یعنی په معنا د همزه استفهام سره ده اعظم متعلق الاستفهام او متعلق الاستفهام کې خو تادیت نه ده ضروری چې دا متعدی استفهام خو لازمی نه هم صحیح ده نو دا معنا اعظم شانه دا سی قاضی وایي چې دا استفهام ده صیغه د تعجب نه ده ځکه فساد د معنا ده عدل ته فساد د معنا نه پکې راځي اوس په قاضي سوال لاله چې لکه استفهام خو شک پر راځي بیا خدای مونږ چې مصنف شک کوي اعظم شانو ای خدای شان لوی دا وکنه استفهام کې خو دواړه طرف ای ایجاب صرف دوه سره اعظم شانو ای خدای پاک شان لوی دا وکنه نو شک وک مصنف شک وک نو لازم سه شک ته مصنف پازمت شان دی واجب تعالی کې و طالبات لري دا وایي قاضي چې دا استفهام مفید لتعجب ده یعنی دا خو استفهام استفهام اصلی معنی لغوی خو شک ده خو کله تعجب کې استعمال لري نو ګویم ماتین دا کلام استفهامی دا په تعجب کې استعمال لري په معنا د تعجب کې په معنا د تخیل کې اعظم شانو ای چومره لوی ده شان دی الله پاک چې ما اکلی حاتې لاندې ناراضي له وجې د عدم تناهینا دا څه معنی ده نو استفهام شک پر نه ده بلکې استفهام په تعجب کې استعمال له تخیل کې او دا معنی ده چې اعظم شانو چومره نادر لوی ده شان دی الله سبحانه هو ای حاتې اکلی لاندې ناراضي اوس که توای چې استفهام په تعجب کې دا خو یو نوع مباین په بل نوع مباین کې استعمال جوړدای چې دا خو ټیک ته کنه ته نه ګوري اسد پر رجل شجاع کې استعمال ادا دواړه نوع متباین دي یو نوع مباین بل نوع مباین منځ کې بل مباین کې استعمال دی شي چې قدر مشترکی دلته قدر مشترک عدم حتا عقلی ده یو شي کې نشته استفهام کې پوښتنه کې نشته استفهام کې خو ځکه کې کنه چې حتا عقلی نه تعجب سره ځکه کې چې حتا عقلی نه د حیرانی دي سره ولې د کاکلی حته پښې نه سکوي استفهام هم سره ځکه کې چاکلی حته نه سکوي نو ټیک ته نوان متبیناندې خو استفهام یو نوع مباینا مناسبت له وجې نه په بل نوع مباینا کې استعمال لري دی وجې استفهام د تعجب کې استعمال ده ادا معنی ده اعظم شانو آیا چومره لوی ده الله سبحانه و شان چې ما اکلی حته لاندې نه راځي ادم تنهی له وجې اوس سوال ده چې ټیک ته دا کلام توای دا استفهام ده اصل معنا د استفهام شک ده نو شک ته مصنف راځي د خدای عظمت کې دا فاسده معنا ده نو توای چې استفهام په تعجب کې استعمال ده اوس خو صحیح ده خو توهم الفساد خو بیا ستکن توهم د فساد خوستا ځکه اوس خو تعجب کې استعمال ده خو زین اصلي استفهام ته زین جی چې اصل کې خو استفهام ده استفهام خو شک پر ده استفهام چې شک پر ده نو د ماتین شک راځي په عظمت شان کې امانه فاسده ده اگر که اوس ته په تعجب کې استعمال یا نقل کیاي هو اس نه په شک کې استعمال خو تعجب نه توهم د شک بیا راځي ځکه هغه اصلي استفهام ته زین جی نو توهم شک بیا پاتس دا امانه فاسده ده لکه عین شک محال او باطل ده توهم د شک هم محال ده نو چې استفهام کې توهم الفساد ده ځکه تعجب کې به استعمال کې تعجب نه زین جی اصل استفهام ته نو توهم د شک بیا رااله اچھا تعجب سی غایه کې بیا توهم الفساد ده لکه استفهام کې هم توهم الفساد ده لکه څنګه په تعجب سی غایه کې توهم الفساد ده بیا چې د وجه د ترجی تا خبره پر قاضی په بازي شارحینو باندې جواب الته توهم الفساد ده خدای ذات تراجه ده ځکه اصل تعجب کې خو عین فساد وو چې خدای چې عین تعجب چې د تعجب منکولان وای چې واخلې هغه اصل جمله خبریه هغه کې خو عین فساد وو ځکه د خدای عظمت بلچانه مستفاد وو اپ تعجب څخه ته چې نقل کې نو توهم د فساد رااله هغه منکولان هو ته زین جی خو توهم الفساد خدای پاک ذات تراجه ده چې هغه توهم دې ده چې د خدای عظمت بلچانه مستفاد شي نو دا نکیسا او دا فساد دا د خدای ذات ته راضي کیږي او دین مؤمن ډیر احتراز کوي اچھا استفهام تعجب کې استعمال کې لکم قاضی چې وای نو استفهام کې شک وو خو ماتین ته راضي وو خو چې تعجب ته نقل کې نو توهم دې شک ته خو بیا ماتین ته راضي ده چې ماتین کې داسې شک کوي الله ذات ته خو نه راضي نو الته په تعجب کې توهم الفساد او نقصان دی الله سبحانه ذات ته راضي کړي عدلته په استفهام کې توهم الفساد عام ماتین تراجی کیږي چې آ شک پرستی ده د تراجی کیږي ا قاعده دا ده چې په بلیتانو کې احوانه مختاره نو احوانه دا ده چې توهم الفساد چې مصنف تراجی سي دا بهتر ده د دې نه چې توهم الفساد الله سبحانه و تراجی سي دی وجه نه دا استفهام په تعجب کې استعمال اوس متریز وایي چې دا دوه جمله متتالی دي سبحانه و معظم شانو قاعده دا ده چې دوه جمله متتالی پای در پای یو متکلم نه صادری سي نو منځ کې عطف پکاري. نو دلته خو عطف تا نه ده کړی. جواب دا ده چې عطف هلته وي چې نه اتصال کاملي نه انفصال کاملي. من وجه اتصال من وجه انفصال بیا عطف راځي. دلته که چېرته داسې چې دا معظمه حال ما قبل نه خو بیا خو اتصال محض ده. حال او عامل د حال دې منځ کې خو عطف نه راځي. ځکه دا خو شدت اتصال پکې. نو که حال کې ما قبل نه نو شدت اتصال د عامل سره بیا وو پکې نه راځي. که چېرته دا کیا جمله مستانفه کې سبحانه نه سوال وسي چې الله پر تا صفات سلبي ذکر کړو فهل له صفات ثبوتیه الله پاک پر صفات ثبوتی ستا نو د جواب کې چاو ما اعظم شانو. نو بیا قانون په استیناف کې دا ده چې ما قبل نه مکمل منقطع ځکه جواب د سوال مقدری کنه ما قبل نه انقطاع راله. نو کمال انقطاع وخت کې وو عطف نه راځي او کمال اتصال وخت کې نه راځي. لا یو حد شاید.